Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz marifetullah inşallah. Marifetullah Allah-u Teala Mevlamızı bilme, tanıma anlamına geliyor. Ancak Allah-u Teala bilenler işte onların kelime-i şehadeti, onların tevhidi tam gerçek anlamda tevhid olmuş oluyor. Allah Teala buyuruyor bizlere Âl-i İmran ayet 18'de. Şehidallahu ennehu La ilahe illa hu. İlahıdır. Şehid Allah'ı, Allah-u Teala Mevlamız kendi şehadete bulunuyor. Şehadet, bir şeyi kesin bilme anlamına geliyor. Allah-u Teala Mevlamız şehadete bulunuyor ki, şehadette, ennehu, şöyle ki, La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Allah-u Teala'nın bu şehadeti tabi sözde bizim gibi değil de yarattığı varlıklara baktığımız zaman bunların her biri haliyle bize bunu söylüyorlar. Her varlık. Bastığımız toprak, dönen dünya, güneş, yıldızlar, otlar, bitkiler, esen yerler, akan sular, bunların her biri nedir? Her bir Allah'ın varlığının birliğinin birer şahitleri bunlar. Şu alemde, evrende bir denge, düzen var. Her şey, hepsi birbirine bağlı. İşte bu bize neyi gösteriyor? Allah Teala'nın varlığını. Allah Teala Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Bir alem diğerinden kopuk değil. Mesela dünya alemi var, berzah alemi var, kabir alemi var. Dünya alemi başka, berzah başka değil. Neden? Rabbimiz bir. İnsan dünyada olsun, berzahta olsun, mahşerde olsun, cennette olsun, hiçbir şey fark etmiyor. Yaradan, yöneten, hükmeden Mevlamızdır. İşte Allah-u Teala Mevlamız, yarattığı varlıklarla bir insan nereye bakarsa baksın, kişi şunu görüyor ki, bu alem, bu evren bir bütündür. Yerdeki bir bitkinin toprağa ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, güneşe, yıldızlara hepsi ihtiyacı var. Yani alem bir bütündür. Güneş olmasa, ay olmasa, yıldızlar olmasa bu dünyada tek bir karınca yaşayamaz. Vel melaiketü, Allah-u Teala melekleri de onlar da aynı şekilde şehadette bulunuyorlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Bulunuyorlar. Meleklerin şehadeti, yani kelime-i şehadeti, bizden tabii farklı. Çünkü melekler bizim görmediğimizi görüyorlar melekler. Cenneti görüyorlar, cehennemi görüyorlar, kabirde mevtayı görüyorlar. Onlar bilim açısından bizden çok üstün melekler. Bunun için melekler Allah-u Teala'ya isyan edemiyorlar. Mevla'yı bilen bir kişi Allah-u Teala isten asi olan gelemez. İblis şeytan o da yüksek makam değildi ama nefsi olduğu için o Adem'e secde etmedi, isten etti. Ama melekler edemiyorlar. Ve ölül ilmi asıl konumuz bu konu burada da şimdi. Ve ölül ilmi bir de ilim sahipleri de buna şahitte bulunuyorlar. Yani Allah'tan başka ilah yoktur O'dur Rabbül Alemin. O'dur yaratan, O'dur yöneten. Kimler? İlim sahipleri. Hangi ilim sahibi acaba? İşte burada, tabi buna matematik, fizik, kimya ilmi girmiyor muhteremler. Hatta fıkıh, husus ile girmiyor buna. Bir insan dini ilimleri de bilebilir. Yani fıkıh, usulü, tefsir kişi de bilebilir. Ama buradaki ilim sahibine dair olamayan kişi. Kim bunlar? Allah-u Teala bilenler işte. Allah'ı bilenler. Buna marifetullah deniyor. Bu kişilere de arif-i billah deniyor. Arifin çoğulu geliyor. Arif-i billah geliyor. Hazreti Ömer önceleri tabi diğer müşrikler gibi o da Mekke-i Mükerreme'de müşrikti. Müşrik Allah'tan başka taşlara tapınan bir kişi. Tabi bazıları güneş tapmışlar, şuna tapmışlar. Yani bir kişi Allah'tan başka bir şeye tapınıyorsa, onun izinden gidiyorsa, o şeyi kutsallaştırıyorsa onun putu oluyor. Hazreti Ömer de putperestti yani. Bunun dışında Ebu Cehil'in en yakın arkadaşıydı Ebu Cehil'in. Onunla beraber Peygamberimiz İslam'ın da düşmanıydı bu. Şimdi bunda örnek almamız gerekiyor Hazreti Ömer'in tutumundan. Hazreti Ömer tabi onun hayatına fazla inmeyeceğim. Yani gereken konuyla ilgili noktayı alacağım burada. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni öldürmeye çıktı. Müşriklere karar verdiler. Peygamberimizin öldürülmesine karar verildi. Müşrik kim yapacak bu işi? Evet, onlara göre peygamberi öldürmek kolay. Onlara göre. Fakat sonra iş kan davasına dönüşecek tabii. Kabile savaşına çıkacak, iş dönüşecek. Bundan çekiniyorlardı. Hazreti Ömer böyle şeyle düşünemeyen kişiydi Hazreti Ömer. Ben onu bu işi yaparım diye kılıcını kuşandı. Dünyanın en büyük canisi olmak niyetiyle çıktı. Peygamber olduğunu bilmiyor ama kendisi de. Tabii Mekke'de peygamberimiz arayacak, bulacak. Onlara söz verdi. Burada bekleyin dedi. Ben Muhammed'in başına keserse getiririm dedi. Onlar da buna tam güveniyorlar ama. Ömer yapar diyorlar. Kesin ama. Hiç kuşku yok onların da. Tabii olaylar olacak. Rabbimin takdiri neyse olacak. Hasmen yolda birine karşılaştı, arkadaşıyla karşılaştı. İsmi Amr'dı arkadaş ismi de. Bahtiyar arkadaşı Ömer çok heybetli, telaşlı, sinirli, asabi bir şekilde gidiyor. Yani isimden korkarlarmış kendisinden. Bu kişi şüphelendi Ömer'in durumundan. Ömer dedi, hala bu şekilde Muhammed'in başına kesime gidiyorum dedi. Tabi karşı gün Müslüman. Sahabe. Elinden gelse Ömer'i engelleyecek. Ama elinden gelmiyor ama. Ömer'e gücü yetmiyor hiç. Ne yaptı? Ömer'i oyalayayım dedi kendi kendine. Ömer'i oyalayayım da peygamber haber vereyim de hiç olmazsa önlerini tedbir alsın peygamberimiz. Ömer dedi korkarım büyük işe girişmişim. Derken şunu söyledi ona. Madem ki sen bu İslam'a düşmansın, peygamber düşmansın ama kız kardeşin Fatıma enişten Seyyid, onlar Müslüman oldular. Önce onlara bir görüş bakalım. Hasım'ı oraya gönderdi, adresini değiştirdi. Hasım oraya gittim hatırladım şimdi. Tabi kısa ötetmeye çalışıyor konuyu. Hasım Ömer tam o köşeye döndü. Gerçekten baktı, içeriden Kur'an sesi geliyor. Bu İslami dönemlerinde. Peygamberimiz ayet-i kerimeye geldiği zamanlar, Peygamber bunu yazdırırdı yanındaki bulunan kişilere, yazı bilenlere. Bunlar gizlice ev ev dolaşıp yazı bilen yazıp alırdı. Bilmen ezberlerdi. Hazreti Habbab denen sahabe, ilk Müslümanlardan, Allah için çile çeken kişilerden yazı biliyordu. O da yine Taha Suresi nazil olmuş, gelmiş. Onu kağıda yazmış. Hazreti Ömer'in kardeşine gelmiş. Fatma'ya gelmiş. Onlara gizlice bunu ezberde çalışırken, bunlara gizli okumaları gerekirken, tabi ilk Müslümanlar, sahabe, imanları başka alemde, Kur'an'dan gelen feyizle bunlar kendine kayıp coşmuşlar bunlar. Farkına varmadan sesi okuyormuş, sesi okuyormuşlar. Ömer bunu duyunca, demek ki bu gerçekmiş dedi. Kapıya gelip kapı kilitli, kapıyı tekmeledi, açtılar kapıyı. Önce eniştesini kaldırıp yere vurdu. Kardeşi Fatma'yı tokatla yere yıktı. O anda kardeşi Fatma yerde yatıyor kanlar içerisinde. Abi Ömer, Allah'tan korksana. Seni Allah yarattı. Sen Allah'a döneceksin diye başlığına tebliğ etme İslam'ı yattığı yerden kanlar içerisinde. Olan o anda oldu bak muhtemelen. Olan anda oldu. Dağ ki Ömer yumuşadı. Kalbi İslam'a doğru dönmeye başladı. Gönül aleminde bir değişiklik oldu. Oturdu yere. Kardeşi Fatma, okuduğun şeye bana verir misin bakayım ona? Tabii o bilmiyor Ömer'deki durumu. Vermem dedi. Beni öldürürsün, onu sana vermem. Kardeşim Fatma, söz veriyorum. Okuyacağım, tekrar sana bunu geri vereceğim. Söz verdi mi? Yaparmış. Peki abi, o zaman abdüz al dedi. Onu abdüz aldırdı. Onun eline verdi bunu. Okumaya başladı. Şu ayet-i kerime geldi. Denler. Yani asıl bunun için bu konuya girdim. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdi ve ma beynehuma ve ma tahtes sera. Hazım buraya geldi şimdi. Tabii anlamını biliyor. Okum yazma da biri de Hazreti Ömer. Anlamını da biliyor. Zaten artık gönlünde bir hal olmuş. İslam'a dönüş, ilahi hidayet, ilahi nur gönlüne gelme başlayan günü açılınca bunu dikkat okuyup da tefekkürle düşününce bu ayet gelmeye geldi. Lehu Allah'ındır. Ona aittir. Onun mülküdür. Mafis semavati gökler ve mafilerde yer ve ma beynüme aradakiler. İdikat göklerde, yerde, aradakilerde ve ma tahtes sera. Yerin altında olanlar da, yer kapı altında olanlar da ne varsa hepsi Allah'ındır. Onun mülküdür. O yaratmıştır. Hepsini o yönlendiriyor. Hazreti Ömer bunu okuyunca bir durdu. Düşünmeye başladı. Kendi kendine bir sessizce mırıldandı yavaşça. Biz taşlara tapınıyoruz dedi. Nedir bu taşlar? Bak dedi. Bütün gökler Allah yaratmış. Onların Rabbi alemi. Yerin, yer altının hepsi Mevlamızın. Niye bir ufak taşlara tapınalım? Kardeşim Fatma. Ben de Müslüman hocam dedim. İçi, İslamlaştı içi. O anda ölse Allah katında Müslüman ama o anda ölse. Dışı daha formaliteyi tamamlanmadı ama içi Müslüman o anda. Allah katında Müslüman o anda. Fatma ben Müslüman olacağım dedi. Hazreti Ahbap gizlenmiş. O ayeti götüren oraya. Çıktı Allah Ekber de çıktı. Sevinerek Ömer sana müjde dedi. Peygamber'in duası vardı. Hazreti Ahbap aldı bunu. Peygamber'e götürdü Aleyhisselam Hazretleri. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa Tepesi'nin yanında bir evdeymiş. Hazreti Erkan vardı sahabeden. Onun evi daha duvarlar falan güzel, muhkem, sağlanmış. Oradaymış. Bir nebeşte kapıda bekliyor her ihtimale karşı. İçinde Peygamber'in sahabeleri var, imadenler. Az Müslümanlar var. Cebrail Aleyhisselam hemen Peygamber'e geliyor muhtemelenler. Bakın. Yani bir Ömer'in kalbi, gönlü değişiyor. Alemde bütün bir hal oluyor alemde. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize. Ya Resulallah. Ömer'in kalbine iman nuru geldi. Asla buraya gelecek. Yolda şimdi. İçi yanıyor ama. Peygamberimiz hem hesabında konuşuyor, sohbet ediyor. Hem Cebrail'e konuşuyor bak. Ruhsallar ona konuşuyor. Az sonra nöbetçi geldi. Ya Resulallah, Ömer geliyor. Ne yapalım? Açın kapıyı, gelsin buraya. Hazreti Bekir orada. Hazreti Hamza da orada. Hazreti Ali orada. Hazreti Hamza kılıcına çarpıştı. Peygamberimiz Hamza dur. O inniyetle geliyor. Bakın aziz cemaat. İman nasıl bir şey? İman bakın. Peygamberimizi öldürmek için çıkan taş gibi kalpli Ömer. Canavar Ömer böyle. Taş gibi. Gözü pek Ömer. Kapı açıldı. Karşı peygamber gördüğü anda dizinin bağları çözüldü. Yüreğe mesale geldi. Peygamber daha önce görüyordu. Ama böyle görememişti. O iman nuruyla görünce hakikaten Muhammediye diyelim muhtemelen. Peygamberimizin gerçeğini gördü anda. Peygamber nurunu gördü anda. Görünce dizin bağı kesildi, çözüldü, yüreğime hale geldi. İlk kişi koluna girip getirirler. Çöktü peygamberin önünde. Ya Muhammed, ben Müslüman olacağım. Çabuk dayanamıyor, kalmadı. Peygamber peki Ömer dedi. Tuttu elini peygamberimiz, tuttu. Bu el tutmakta da çok hisler var muhteremler. Yani peygamberdeki, çünkü iki el tutarken avuçta içine geliver. Tam yapıştır avuçta, yapıştır. Yapıştır. Buradan peygamberdeki kalpten gelen, bu damarla gelen bu feyiz karşı akıyor böyle. Onun için musahabı vardı Müslüman'da. Yapmışlar, yaparlar. Peygamber oturttu onu, tuttu iki elini, aldı avucuna. Ömer, kul, ya Ömer, söyle onu bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Has Ömer bunu dedi. Peygamber bunu dedi. Orada bulunan sahabe bunu dediler muhteremler. Cebrail Aleyhisselam bunu dedi orada. Tabi nasıl dediler? Nasıl hal oldu? Onların şehadeti yani. Hal nasıl oldu? Onlar bilir muhteremler. Hazreti Ömer bir cezbeye geldi. Hazreti Ömer bunu söylerken öyle bir hal almış ki bir Allah biliyor anda. Hiçbir şey yok sanki başka. Her şey Allah'ın denetiminde. Bir Allah-u Teala biliyor. Öyle bunu söylemiş. Onun için bakın bir anda makamı sahabiyete çıkıyor. Bir anda sahabi olabiliyor. Bir kendi tevhidiyle çıkıyor oraya. Hazreti Ömer cezbeye geldi. Ağlama başladı. Epey ağladı. Peygamber göğsünü sıvatladı. Sakinledi. Tabii ondan sonra ilk olarak Müslümanlar açıkça Kabe'ye gittiler. İslam'ın ilk olarak bir sessiz yürüyüşü, küfre karşı bu. Bitirler. Hatta Ebu Cehil toplu adamlarını da, o da Kabe'nin yanında oturmuşlar da, orada müjde bekliyorlar Ömer'den. Peygamber'in başını bekliyor onlar da. Ama güvenleri tam kesin güvenleri. Biri bağırdı Ebu Cehil, Ebu Cehil müjde. Ömer'e geliyor. Nasıl geliyor? Esir almış geliyor Müslümanları. Ebu Cehil yün fikirle inanmadı. Onlar esir almazlar dedi. Hatta şöyle oldu muhtemelen, iki grup karşılaştı. Hazreti Ömer en öne geçti Hazreti Ömer. Peygamber arkasında, Hazreti Bekir sağında, Hazreti Hamza solunda peygamber, diğerleri arkada peygamber arkasında, öyle geldi oraya. Hazreti Ömer çıktı hemen birden bir kükredi gene şimdi. Küfre karşı küfre bakın. Küfredi. Kelime şahide getirdi. Ebu Cehil dedi ki, Ömer seni mi kandırıyor bu? Çekti kılıcını, kim karşıya? Ben kılıcımı karşıladım. Şimdi adı cemaatimiz burada Mevlam buyuruyor ki Allah-u Teala Mevlam bizzatı kendisi şahitte bulunuyor. Ondan başka ilah yoktur. Yoktur başka ilah. Alem bir bütün. Bölünemiyor muhteremler. Bölünemiyor alem. Bir düzen var alemde. Hepsi birine bağlı bunlar. Evet, bir çekim gücü var. Mesela şu dünyadayız. Boşluktayız dünya. Dünya nasıl duruyor boşlukta? Efendim işte güneşin çekim kuvvetiyle duruyor. Kuvve-i cazibe, çekim var güneşin. Güneşe çekim gücünü veren kim ama? Sonra güneşteki çekim gücü öyle bir hassas dengeye bağlı ki eğer güneşin çekim gücü bugünkünden daha biraz kuvvetli olsa dünyaya daha kendileri yaklaştırır. Dünya hayat biter. Denizler buharla giderler. Eğer güneşin çekim gücü daha az olsun, dünya uzakta olması gerekir. O zaman dünya buz haline gelir dünya. Hayat olmaz yani muhteremler. Dünyamız dönüyor bak muhteremler. Durmadan dönüyor böyle. 24 saatte bir defa dönüyor böylece. Eğer dünyanın dönüşü daha yavaş olsa, o zaman günler uzar. Mesela saatte 1000 kilometre gitse, dönse dünya, 40 saatte tamamlayacak. O zaman ekvatorda 20 saat gece, biraz gündüz olur. Bazı yerlerde 30 saate çıkar bir gündüzler gecede. Hayat fevç olmaktan böylece. Dünya günün çevresine dönüyor. Yani biz de şu anda uzay gemisi boşluktayız. Dünyada boşluktayız şu anda. Dünya hem kendi etrafına dönüyor, battan doğuya doğru, hem de güneş etrafına dönüyor, açıktan dönüyor. Güneşle beraber dönüyor. Bir şimdi burada Mevlam buyuruyor, ve ölül ilmi, ilim sahipleri de, bunlar da şahitli bulunuyorlar ki, Allah'tan başka ilah yoktur, başka ilah yoktur. Hazreti Ömer, o anda matematik bilmiyordu muhteremler. Fizik ilmi bilmiyordu. O anda fıkıh, tefsir de bilmiyordu, aslında bilmiyordu. Ama Allah'ı biliyordu muhteremler. Allah biliyordu. Bir gün Hazreti Veysel Karani'ye biri yanına geliyor. Hazreti Veysel Karani biliyorsunuz tabiinden. Sahabe olamadı muhteremler. Medine'ye geldi. Resulullah evinde bulamadı. Bulamadı evinde. O kadar izlenmiş annesinden. Tabi geri döndü. Yandı. Hep yandı kendisi. Fakat hep gizli yaşadı. Onu da öyle seçmiş Rabbim. Hep gizli yaşadı kendisi. Bir ara Basra'ya gitti, rivayet edildi. Hazreti Veysel aşık olan biri araya onu Basra'da buldu. Dicle kenarında namaz kılarken buldu kendisini. Oturuyor kişi, bekliyor Hazreti Üveys'in namazı bitsin diye. Hazreti Üveys de Abdullah Mürt Dicle Nehri'nden de iki rekat abdest namazı kılıyormuş anda orada. İki rekat çık. Ne kadar sürer? Bize göre 3 dakika, 2 dakika sürer. Ama bitmiyor ki namazı. Namazı bitmiyor. O kişiye bekliyor. Kim bir ne kadar bekliyor da bilemiyoruz tabii. Çok bekliyor ama kişi. İlk et namazını bitiriyor. Tabi meleklere selam veriyor. Meleklere görev ve meleklere selam veriyor. Ondan sonra dönüyor kişiye. Hoş gün, hoş bulduk. Ya beyiz. Ben seni Allah'ın lütfuyla burada buldum. Rabbim sana, bana seni buldurdu. Belki tekrar bulamam. Ne olur? Bana bir nasihatte bulun. Öğüte bulun bana. Onu unutmayayım. Onu kafama yazayım. O öğütünü yaşayayım. Bana bir öğüte bulun. Ne yapayım? Döndü kişiye baktı Hazreti Veysel Karani. Tabi onun işini görüyor. Baktı ki gerçek kişi olgun kişiymiş da. Ona şöyle dedi. Sen Allah-u Teala'yı biliyor musun? Kişi çekeni bir yokladı kendisini. Hem biliyorum demedi bak. Soru şu. Sen Allah-u Teala'yı biliyor musun? Kişiye bir baktı, kendine baktı. Allah biliyor böyle. Biliyorum dedi. Allah bir. Başka ilah yok. Büyük onun. Rabbül Alemin. Allah'ın da görgü bile anda. Allah biliyorum. Sana bu yeter dedi. Başka bir şey bilmesin de olur dedi. Bakın dedi. İnsan kabre girdiği zaman ancak tek o kalıyor insana beraber. Ruh Allah bilmişse, ruh uyanmışsa, o gün Allah aşkına tatmışsa, insan kabre girince ne mutlu o kişi. İşte bak, verdi buna böyle. Allah biliyor musun? Baktı kişiye düşündü, evet biliyorum dedi. Bu sana yeter dedi. Başta bilmesen de olur dedi. Kişi biraz durdu, tabii bir hal aldı, bir cezbe aldı, ruhsal haller aldı, epey durdu. Ya biz, ne olur ayrılacağım, bana bir nasihat daha bulunursun, bir öğüt daha ver bana. Ona ikiniz şöyle dedi. Allah Teala seni şu anda görüyor, biliyor mu? Kişi bir baktı kendine, evet. Bak, insan dönüyor buna. Evet, Allah beni görüyor, biliyor. Allah seni madem görüyor, biliyorsa, başkaları seni görmezse, bilmezse olur mu? Olur. Bu sana yeterdi muhtemelen. Öyle gitti. Demek ki, bu ne deniyor buna? Marifetullah. Allah bilmek muhtemelen. Şimdi, Tabii dünya gözüyle baktığımız zamanlar nefsimizin duyguları etkiler ruhumuzu da bir de çok şey aklına getirebilir. Düşünün ki şu anda kabirdeyiz muhteremler. Şu camide ben daha eskiden sohbet yapardım. O cemaatin 199 yok şu anda muhteremler. Yok muhteremler. Nerede onlar şimdi? Mezarda muhteremler. Yok mezarda şimdi. Şu anda mezardayız, bizler şu anda mezardayız. Allah bizi biliyor mu? Mezarda biliyor. Görüyor mu? Görüyor. O mutlaka şeye gücü yetiyor mu? Yetiyor. Yeter mi bize? Yetiyor şu muhteremler. Yetiyor muhteremler. Yoksa mezardayken biz, efendim halk bir şey olur, mesele olur muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, böyle ilmi İlim sahipleri de Allah'ı bilenler, arifi bile olanlar, bunların da şahadetleri meleklerin şahidi gibi o kadar kesin, güçlü, kuvvetli olmuş oluyor. Demek ki bir insan bir tek kelime şahadetiyle o kadar yüceli kişi bir kelime şahadetiyle o makama gelebilir muhteremler. Kaimen bil kıst. Allah Teala adalet ayak tuttu halde. Kaimen bil kıst. Kıst adalet anlamına geliyor. Allah Teala adaletle kaim olarak alemin Rabbidir. Başka ilah yoktur anlamı başka. Adalet nedir muhteremler? Eşitlik, denge anlamına geliyor. Adalet eşit olma. Yani bir hakim, bir kadın ne yapacak? Suçluya da, mazluma da aynı davranacak. Ne birine kızacak, ne birine acıyacak. Eğer bir hüküm veren kişi, hakim, savcı, kadı, hüküm veren kişi, eğer mazlum acıyarak davransa adil olamaz gene. Suçlu kız yine adil olamaz. Bakınız. Peygamberimizin emri muhtemelen. Peygamber şöyle bile bakın Aleyhisselam Hazretleri. Bir kadı öfkeliyken karar vermesin buyuruyor baktı. Bir kadı öfkeliyken karar vermesin buyuruyor. Öfkelenmiş. Eğer bir suç işlenmiş ki, aşırı kötü bir suç işlenmiş, o anda kadı bunu görmüş olabilir, kesin olarak bunu bilmiş olabilir, kızarak karar vermesin. Allah Teala Mevlamız adaletle alemleri yönlendiriyor. Adalet, denge, eşitlik. İşte denge kanunu da buradan çıkıyor muhteremler. Denge kanunu deniyor, buradan çıkıyor böyle. Denge kanunu. Şimdi tabii bir etrafa bakırmamız gerekiyor muhteremler. Buna tefekkür deniyor. Tefekkür. Yani fikri çalıştırma. Olayı birine bağlantı kurarak iş inceline varma. Bir insanda tefekkür olmadan yan ibadet ederse evet, ibadetin sevabını alabilir ama kişi arif olamaz muhteremler. Mutlaka tefekkürle. İnsan çabuk yol kat eder tefekkür ile. Kişi arif olabilir. Allah-u Teala bilebilir. Ve bir insan Allah-u Teala bildiği zaman o kişi artık sevap hırsından geçer. Yani işin sevap yönüne bakmaz. Allah sev, Allah için ibadet etmek ister. Ondan feyiz alır. Bir kişi bu makama gelmeyince arif-i bille olmayan kişi ne yapar? Efendim işte bunu yapmak şu kadar sevapmış, bunu yapmak bu kadar sevapmış, sevapmışmış. Hep böyle hangi daha çok sevap? Sevap. Sevap hırsı olur. Allah için değil. Evet, o yapsın. Ama arif ne yapar? Allah bilmiş. Allah Rabbül Alemin. O da mübterin maliki. O da bizim Rabbimiz. Ona canım kurban olsun derler. Namaza doyamaz, ibadete doyamaz, Allah'a demeye doyamaz, Allah'a da yanar. Ve bir şey karşılığını beklemez. Kendisine sen işte ateş yanacaksın mahşerde denilse bile Rabbim beni yaksın ama Allah'ım ben seviyorum derler. Arif budur işte. Şimdi dengeye deniyor muhteremler. Şu aklıma şöyle geldi. Şu hava dengesi. Bakın. Tabii bütün alemde bir denge var. Galaksi, yıldız, hepsinde bir denge var tabii. Şu havaya bakalım. Yani aslında bizler nasıl balıklar denizde yaşıyorlarsa biz aslında hava denizindeyiz. Aslında. Bir hava denizi, atmosfer. Onu yaşadı bize böyle. Bu atmosferde bakın bir denge var şimdi. Azot. %78 azot. Gaz olarak. %78 azot. O kadar lazım. Gıdamız yok çünkü. Gıdamız azot. Sonra oksijen. %21 bakınız. Yaşamamızı gerek yok oksijen. %1'i karbondioksit, diğer gazlar. Bakın. Eğer bu denge biraz bozulsa hayat olmaz bu tabi. Hayat olmaz muhtemelen. Dengenin korunması gerekiyor. Oksijen ne yapıyor? Aldığımız gıdalar hücreye kadar gidiyor. Buna eski tabipler hazm-ı rabi derler. Hazm-ı rabi. Dördüncü sindirim derler. Alınan gıdalar hücreye gidiyor. Bunların orada yakılması gerekiyor. Bu ne yakacak? Yakıcı gaz oksijen bakın teyemler. Oksijen kendi yanmıyor ama başını yakıyor. Kendi yanmaz oksijen gazı. Gazdır yanmaz ama başı yakar. Neyi yakar? Temas ettiği bir şeyi yakar onları. Tabii yanıcı maddesi karşı bu madde ise. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bakın. Allah'ın koruyup şu denge düzene bakın. Adı cemaatimiz. Önce bir solunum sistemi Allah bize vermiş. Bak. Havayı solumak. Havayı soluyoruz. Havada gazların hepsi karışık akciğere geliyor ama. Hepsi geliyorlar. Azot da geliyor. Hepsi geliyor. Sonra ne yapıyoruz? Al yuvarlar. Al yuvarlar. Oksijeni alıyorlar. Diğer gazı bırakıyorlar. Alıp bunları hücreye gidiyorlar. Hücrede oksijenle gıdalar yanıyor. Yanma oluyor. Yanma böyle. Bu yanma ateş alevi gibi değil muhteremler. Şimdi yanma aslında ısı enerji anlamına geliyor. Mesela bir elma kesilsin, patates kesilsin, soyulsun, o da yanar, oksijen yanar. Kararır. Buna yavaş yanma deniyor. Bir de alevi ateş vardır, ona hızlı yanma denir. O da oksijen yanıyor ama. İnsanın hücredeki gıdanın yanması da orta yanma deniyor buna. Ama bakın Allah aşkına az cemaatimi, akıl ermiyor bunlara böyle. Hep aynı ısınma insan bedeninde. 37 derece muhtemelen. 37 derece. Eğer havada oksijen oranı %21'den fazla olsa bu defa ne olur? Oksijen fazla gelince gıdadan başka hücreyi yakar. Hücre yanan insan da yanar. İnsan kül olur gider. İnsan yaşayamaz muhtemelen. Yani oksijen oranı biraz daha fazla olsun, hücreleri yakar, insan yanar. Isı artar yani. 60-70 derece çıkar ısı yapar. Yaşayamaz. Eğer oksijen daha düşük olsun, gıdaları yakamaz. Isı düşer, gıda yakamaz, insanı yaşayamıyor muhtemelen. Bu dengeyi kuran muhtemelen. Kuran böylece. Karbondioksit var. Karbondioksit. Bu da nedir? İşte oksijenin yaktığı madde karbondioksit veriyor bakın. Veriyor muhtemelen. İşte hücrelerine karbondioksit meydana geliyor. O dışı atılıyor bu sefer. Tabii bunun gibi muhtemelenler karbondioksit bir aslında bir zehirli gazdır. Ama o da bize lazım gene ama. Eğer hiç karbondioksit olmasın havada ya da oran çok düşsün insan gene yaşayamıyor gene. Kalbin çalışması, solunum sisteminin uyarısı onda oluyor. O uyarı yapıyor. Eğer karbondioksit havada fazla olursa, oranı fazla olursa önce solunum zahmeti olur ki solunum alamaz. Sonra kalp durur, insan ölür muhtemelen. Yani bir oran. Peki bu oran nasıl korunuyor? Değişmiyor mu bu? Hayır. Allah'ın kurduğu bir düzen bak. Bitkiler gündüzleri karbondioksit alıyorlar gündüzleri ama. Günün ışığında alıyorlar. Fotosentez deniyor bitkilerde. Bitkilerde yeşil madde vardır. Yaprakta yeşil bitkilerde. Klorofil denen madde vardır. O madde günün ışığı, kökten gelen su ve karbondioksit gazı birleşince bunda üç madde meydana geliyor. Glukoz, oksijen, su. Bitki oksijenle suyun dışarı veriyor. Glukoz içine alıyor muhtemelen. Yine bunu gibi muhtemelenler bütün yanmalar. Yanmada da oksijen tükeniyor. kamçı bedene geliyor. Bedene geliyor. Şimdi hesaplamıştır azı cemaatimiz. Bir insan bir saatte aldığı nefes bakınız. 1000 nefes alıyor insan. Bir saatte. Ortalama. Yani hasta kişi daha hızlı alabilir. Normal insan saatte 1000 nefes alıyor. 1000 nefes veriyor. İnsan bir günde ne yapıyor? 24.000 nefes alıyor, veriyor. O kadar tükeniyor ama. O da var muhtemelenler. Bir insan saatte 20-30 litre oksijen, karbondioksit veriyor, havaya veriyor muhtemelen. Veriyor insan böylece. Havaya bunları veriyor kişi, bunları böylece. Şimdi insan muhtemelen neye bakarsa bakalım bakalım böyle. Yani gaz dengesi, şunları, bunları. Mesela havada karbondioksit fazlalaştı. Oran fazlalaştı. Ne oluyor muhteremler? Bu gaz ağırdır. Deniz bunları çekiyor bakın muhteremler. Şimdi dünyanın 170'i su. Bu kadar suya gerek var mı acaba? Var muhterem bakınız. Eğer dünyanın 170'i su olmasa hayat olmaz gene burada. Su buhar olacak, çevre olacak. Bir. İkincisi ne yapıyor denizler, sular? Karbondioksit havada fazlaşınca bunu çekiyorlar. Bu gaz suda eriyor. Eriyen gaz sudaki karbonla birleşiyor. Bir karbona dönüşüyor, ağırlık çöküyor, çamur oluyor muhtemelenler. Yani denizde bir çamur olsa budur muhtemelen bu şekilde. Allah'ın kadar düzen muhtemelen bakın değil mi Barca? Düzene bakın muhtemelenler. İşte şehid Allahu ennehu la ilahe illahu bakın. Başka ilah yok muhtemelen. Başka ilah yoktur. Medine-i Mürevve yakınında bir kabile vardı muhteremler. Beni Kelp kabili bir kabile vardı. Beni Kelp kabilesi Arabistan'da çok meşhur o zamanlar. Çok koyunları vardı. Bu bir artık dar mesele olmuş onlarda. İşte o kabilenin koyunların sayısı kadar diye hadise bile geçiyor hatta. Beni Kelp kabilesi büyük kabile, zengin kabile. O kabilenin reisi vardı. Adı Dihye. Diyeter Kelbi derler kendisine. Dihye. Çok zengin. Kabile reisi. Bu Şam'a ticarete giderdi. Dönüşte Medine'ye uğrardı. Balın kısmı Medine'ye satardı. Kabile giderdi. Dihye'nin dikkatini çekmiş bu Dihye'nin. İslam'dan önce de Medine'ye getirip mal satarmış. O zamanki Medine ile İslamlaşan Medine'ye bir karşılaştırıyor. İslam'dan önceki Medine iki kabile, Evs Hazreç, birbirine kavgalı, savaşçı, insanlar ahlaksız, alkolik, vuran, kıran, haksızlık, zulüm, kargaşa. Öyle bir kabile Medine hayat yaşamış. İslam'dan sonra bakıyor Medine-i Münevvere'de huzur, sükunet, kardeşlik, selamlaşma, yardımlaşma, misafir ikram, insanlar başkalaşmışlar, melek insanlar. Dikkatini çekiyor bu. Bunun da gönlü İslam'a kayıyor İslam'a, gönlü meylesi İslam'a doğru. Fakat kabile reisi olduğu için de Medine'ye gelip de sıradan bir insan olmaydı, hepsi kabul edilmiyor ama. Bir gece artık dayanamıyordu. Bir gece uyuyamamış, gönlüne İslam nuru gelmiş gönlüne. Şöyle yattığı yerden tarası yatmış. Gökyüzüne bakıyor. Yıldızlara bakıyor. Ay'a bakıyor. Bir alem. Bunları yaratan, yönlendiren, insanlar doğan, ölen, gelen, giden, hayvanlar, bitkiler, koca bir alemler. Bunlar başıboş mu? Bir gemi bile diyor, eğer geminin kaptanı olma, eleman olmasın, gemi bile denize karışır gider. Hep bir düzen var alemde. O günkü o çağda bunlara bak tefek edebiliyor kendisi. İçine bir İslam'a karşı meyil geliyor, aşk içine geliyor. Müslüman'a karar veriyor. Sabah olsun Medine'ye gideyim diyor. Ama sabah bekleyemiyor ama şimdi. O nur gönle gelince Allah diye gönlü yanmaya başlıyor. Peygamber'i görmeden dayanamayacak artık. Sabah bekleyemiyor. Hemen gece biniyor devesine, yola çıkıyor. Tam Medine'ye gireceği anda Medine'de sabah namazı kılınmış. Peygamber Aleyhisselam'a dönmüş hesabına bir hafta. Peygamber Aleyhisselam sohbet ediyor Peygamber zamanında. Tabi ne mutlu sahabeler de muhteremler. Peygamberimizin arkasında namaz kılmışlar. Peygamberimizin yüzüne bakıyorlar. Bir peygamberin sohbeti. Öyle mest olmuşlar. Cebrail Aleyhisselam gibi peygamberimize. Ya Resulallah. Dihye'nin gönlüne iman nuru erişti. Medine-i Münevvere'ye girdi. Biraz sonra buraya gelecek. Cebrail haber verdi. Peygamber haber verdi eshabına. Eshabım biraz sonra bu Dihye gelecek buraya. Derken kapıdan diye göründü. Tabi sabahın daha yeni kılınmış. Hava daha pek açık değil, karanlık. O dönemde ışıklandırma yok tabi mescitte de. Bayağı karanlık şekilde. Baktı sahabeler, kim gelen? Evet, Dihye. Tanıyorlar. Gelişi Medine'ye. Bakın aziz cemaatimiz. O iman nuruyla o Dihye daha karşıdan Peygamber'e baktığı anda o da Hazreti Ömer gibi yandı ona. Yandı. Artık onurunu bıraktı, benliğini bıraktı, kabiliyetini unuttu. Hepsini unuttu. Allah yolunda yandı. Hale geldi. Peygamber'e doğru geliyor. Hiçbir yere bakamadı ama. Hiçbir yere bakamadı. Önüne bakıyor. Hafif gözleri nemli. Peygamber'e doğru geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ona hırkasını çıkarmadı. Hırkasını Peygamber çıkardı. Yere serdi. O dönemde mescitte hasır da yoktu ama öyle. Toprakta namaz kılıyordu böyle. Peygamber hırkasını çıkardı. Yere serdi. Dihye otur üstüne de. Diye oturur mu? Oturamaz da muhtemelen. Dihye hemen kaptı hırkayı. Öptü. Yüzüne sürdü. Başına sürdü. Peygamber tekrar iade ettikten sonra çöktü. Ya Resulallah. Ben sabaha bekleyemedim ya Resulallah. Bu gece hep yolda geçtiğim vaktim. Müslüman olacağım ya Resulallah. Aynı şey Peygamber'in elini tuttu. Tuttu elinden. Ya diye kul, söyle bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bunu Hazreti Dihye söyledi muhtemelen. Resulullah söyledi. Orada bulunan sahibisi bunu söylediler. Hazreti Dihye o anda nasıl bir tavuk, horoz kesilince hayvan bir çırpınır efendimler. Hayvan çırpınır böylece. Hazreti Dihye böyle bir cezbeye kapıldı. Hazreti Dihye. Kerime Şahı söyledi. Ama bu Kerime Şahı söylerken inanarak söylüyor ama. Evet, inanıyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İnanarak bunu söylüyor. O makama geliyor birdenbire. Tavuk kesildi ama çırpındığı gibi Hazreti Dihye başladı çırpmaya başladı böyle. Cezbeye geldi çırpmaya başladı. Tabi ağlamaya başladı. Bu ağlamak da o anda ilk ağlamak var ya muhtemelen ilk ağlamak Allah için böylece. O kadar tatlıymış gibi ağlamak. Tabi onun tadını biliyorlar muhteremler. O kadar ağlamak tatlıymış gibi bu ağlama. Bu aşktan gelen gözyaşı tuzlu olmaz ama muhteremler. Tuzlu olmaz böyle şey. Bir insan üzüntüyle ağlarsa çok ağlarsa gözüne zarar verir. Asitler var, tuzlar var bu gözyaşında. O an bir kişi Allah sevgisinden, Allah aşkından, Allah diye coşarak kişi ağlarsa bunda asit yok muhteremler. Bak muhtemelen. Dikkat edin bunu. Bu gözü tatlıdır muhtemelenler. Sonra bu gözyaşı var ya, bunu melekler saklıyor bu gözyaşını muhtemelenler. Saklıyor bunu böylece. Bu kişiye sıra köprüsüne gelince, bunu denim atacaklar böylece. Atacaklar o gözyaşını, ateşini söndürüyor orada. Gözyaşı. Hadi ya, tabi ağlama başladı. Tatlı bir ağlama. Ama o anda Hazreti Dihye nerede bilmiyor kendisini. Dünyada mı, cennette mi, mahşer nerede bilmiyor kendisini ama. Bir Allah'ı biliyor ama. Allah diye yanıyor işim böyle. Allah diye doymuyor. Biraz tabi biraz sakinlikten sonra kendine geldi. Ya Resulallah. Benim çok günahım vardı ama şimdi o anda günahlarını görmeye başladı muhtemelen. Yani bir insan uyandığı anda günahını görmeye başladı muhtemelen. Uyanmayan günahı göremez kişi. O anda günahlarını gördü. Ya Resulallah. Benim ama çok günahım var şimdi. Allah'tan korkutanıyor şimdi. Ne yapacağım ya Resulallah? Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Resulallah diye söyle. O öyle bir kiremeçle getirirdi ki o bende günah kalmadı. Barınamadı günah artık. Kalmadı. Yine adı cemaatimiz bir gün bir Bedevi Arap. Bedevi çöl yaşayan Araplar. Medine'ye gelmiş birisi. Ensar-ı Muhacire denenler, yani Mekke'den gelen Medine'nin yerlisi, onlara Peygamber yanında çok edepli olurlardı Peygamber yanında. Dışarıdan gelen çöl adamları biraz kaba olurdu onlar, çöl adamları. Onlar biraz daha kaba davranırlardı. Her şeyden sorurlardı. Bu Bedevi, çölden gelen kişi, ya Muhammed, işte İslam'ı şunu bunu sorduktan sonra, Müslümanlığı tabi kabul etmeden kendisi de. Dedi ki bir ara o da kendine geldi, uyandı kendisine. Ya Resulallah, ben ama çok neşteyim ama ya Resulallah. Ne olacak ben günahlarım? Günahları görmeye başlamak. Bak muhtemelen. Bir insan günahlarını görmeye başladı mı ilk uyanış ağrı bile ama ilk makam budur böyle. Tevbe makamı denir buna. Kişi günahlarını görmeye başlar, günahdan korkar, ağlatan utanır kişi böyle. O hale geldi. Ya Resulallah, ben çok güneşten ne olacak onlar? Peygamber de tabi anlattı. İşte kulak ışığı olacak, böyle olacak, kazanımı kılınacak derken tevbe etmeyi ona buyurdu. Peki ya Muhammed, ya Resulallah dedi. Döndü, üç adım gitti. Geri döndü. Bakın şunu söyledi. Ya Resulallah, ben günah işlerken Allah beni görürdü değil mi? Ben günah işlerken Allah beni görüyordu değil mi? Tabi görüyordu. Bir durdu. Yani Allah göre göre Allah huzurunda günah işlemiş. Bunu düşündü böyle. Ne çirkin bir şey. Vahşet. Edepsizlik, terbiyesizlik var. Allah huzurunda günah işlemiş. Ya dedi böyle. Demek Allah beni gördü, biliyordu. Evet biliyordu böyle. O anda bir Allah düşündü. Öyle şey yandı ki şöyle durup bir Allah dedi. Düştü öldü muhtemelen. Canı öldü muhtemelen. Tabi Allah aşkıyla gitti muhtemelen. Allah aşkıyla yanına gitti bu şekilde böyle. İşte bakın aziz cemaatimiz bu durum marifetullah budur böyle. Allah Teala'yı bilmeyen kişi ibadetini de gaflete yapar bizim gibi yani. İbadetini de. Evet yatıp kalkarız ama kaç kere kıldık fakat değil bile muhtemelen. Bir gün köyün birinde Ağustos ayındaymış. Birinin öküzü abine hastalanmış. Bakıyor adam ölecek hayvan. Ramazanmış da tabi ben bunu keselim diyor. Hanım ve karar veriyorlar ve kesiyorlar. Kocaman bir öküz tabi. Diyor ki hanımı kocasına bu öküzü biz iyi bitiremeyiz diyor bak diyor. Hazır bir Ramazan diyor. Bu akşam diyor cemaati eve çağıralım. Bir iftar açalım bu akşam cemaatle beraber diyor. O köyün de adeti herkes akşam namazını camide kılarlarmış, öyle giderlermiş. Bu yüzden peki diyor hanımı da, kocası da hemen girişiyor bunlar tabii. Etler pişiriliyor, pilav yapılıyor, işte helva falan kavruyorlar. Hazırın sofralar. Diyor ki oğluna, 13'te oğlu varmış. Oğlum, ben de annene yardım edeceğim. Camiye gidemeyeceğim oğlum. Sen de camiye git diyor. Namaz kılanları İftar bir de daveti başlayalım diyor. Namaz kılanları gitti davet etti. Eve dolaşma yani. Peki diyor oğlu da, oğlu camiye geliyor, başlamadan kılıyor, dua bitiyor, hemen dış kapıya dikiliyor bak. 10 yaş çocuk. İlk çıkan kişiye soruyor, amca, hoca ne okudu bugün namazda? Fatiha'dan sonra? Bakıyor adam, bilmiyorum yavrum diyor, farkında değilim diyor. Niye sordun yavrum? Yok bir şey amca diye. Tavana merak ediyor. Niye bunu soruyor çocuğa bu şekilde? Her çıkanımı tek tek soruyor buna. Amca, hoca ne okudu bugün namazda Fatiha'dan sonra? Herkes bilmem işte halkına değilim. Onda bir şey, kafan dalgındı. Şu herkes bir şey diyorlar. Ancak bir hoca biliyor, bir kişi daha biliyor. İlk zekatta şunu okudu, ikinci bunu okudu. Babam ikinizi iftara davet ediyor şimdi bunu. Eksen böyle diyor. Yalnız bizi mi? Yalnız sizi. Peki. Cemaate ayrılıyorlar. İkisini alıyor çocuk, geliyorlar. Babası tabi cemaati bekliyor, köyü bekliyor babası. Sofra hazırlanmış, bakıyor, hoca bir cemaat. Oğlum hani cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demedin baba diyor. Namaz kılınır çağır dedin bana sen baba diyor. Bunu namaz kılmışlar diyor. Şimdi adı cemaatine bakınız değil mi? Arif olmayan kişiler yani bizler namaz da kılsak derler. Kabe'ye girsek, Beytullah'a tavaf etsek, Arafat'a vakfe de yapsak mutlaka bu gaflet vardı. Bir gaflet böyle. Dalgınlık. Neden? Çünkü Allah'tan gafil muhteremler. Allah'tan'a bilemiyoruz Mevlamızı. Onu bilemiyoruz Mevlamızı. Ondan gafiliz. Onun için vesikaları bu Vesikan Hazretleri. Allah'ı biliyor musun? Biliyorum. Yeter sana muhteremler. Yeter sana muhteremler. Ayetin sonuna gelelim inşallah. La ilahe illa huvel azizül hakim. Mevlam tekrar buyuruyor. Evet. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ilah yoktur. El aziz. El aziz. Allah Teala aziz. Aziz Mevlam. İsmi Mevlamız. Nedir aziz muhteremler? Hiçbir güç Allah'a mağlup edemiyor muhteremler. Allah ne dilemişse, ne takdir etmişse her şeye aynı meydana gelecek. Dünyanın en güçlü devlet başkanı plan yapar, proje yapar, kanun çıkarır, anayasa çıkarır ama uygulamaya gelince uygulayamaz. Engel olur. Deprem olur, doğal afet olur, şu olur, ölüm olur, kan olur, savaş olur, şu olur, bu olur. Hatta bire randevu verir, uçak randevu verir. İşte şu gün uçağa gidecek, uçağından gidecek. Uçağı özeldir. Piste bekliyor uçağı. Bir anda bir fırtına kopar, kar tipi yağar. Havalar muhteremler. Yani insanların gücü yetmiyor muhterem. Yetmiyor evvelce. Ama bak Mevlam aziz. Aziz. Her şey gücü yetiyor. El Hakim Allah-u Teala ne işlerse hikmetiyle yapar muhterem. Boş değiller böyle. İlla Teala Fatiha. Nasıl olmuştur oraya?